شب بخیر کوچولو، به نام خالق ابر و بارون و خورشید و آفتاب، به نام خالق روشنایی روز و آرامش شب، به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما گلگلیا، که قشنگتر و خوشگلتر از شما وجود نداره. چقدر خوبین، چقدر گلین. عزیزای دلم، میخوام امشب براتون قصه بگم در مورد راز دوستی. شما دوستاتون دوست دارین؟ بین همم راز دارین؟ بله، قربون رازتون برم گلای قشنگم. بریم سراغ قصه امشبمون. سنجاب کوچولو تک و تنها نشسته بود تو اتاقش و داشت زار زار گریه میکرد. بابا سنجابه وقتی صدای گریه سنجاب کوچولو رو شنید، روزنامه ای رو که تو دستش بود تا کرد و گذاشت کنار. بعد با صدای بلند به مامان سنجابه گفت: خانم، این صدای گریه بچه سنجابه است؟ اون داره گریه میکنه. ولی آخبرش چی؟ مامان سنجابه که توی آشپزخونه سرگرم درست کردن غذا بود جواب داد: من نمیدونم بچه سنجاب برای چی داره گریه میکنه. آخه داشتم غذا درست میکردم، ولی الان میرم پیشش تا ببینم چی شده. مامان سنجابه روی تخت کنار بچه سنجاب نشست و با مهربونی ازش پرسید: چیزی شده پسر گلم؟ اتفاقی افتاده؟ از چی ناراحتی؟ چرا گریه میکنی؟ بچه سنجاب اشکاشو با پشت دستای کوچولوش پاک کرد و گفت: میدونین چیه مامان جون؟ راستش من از این ناراحتم که هیچ دوستی تو جنگل ندارم. هیچ کدوم از حیوانای جنگل با من دوست نمیشن. بچه فیل هزار تا دوست داره. همه حیوانای جنگل با بچه فیل دوستن. جوجه اردک، خرسک، میمون کوچولو و خیلی از حیوانای دیگه با اون دوستن. مامان سنجابه وقتی حرفای بچه رو شنید لبخندی زد و گفت: عزیزم، تو فکر میکنی چرا هیچ حیوانی دلش نمیخواد با تو دوست بشه؟ فکر میکنی برای چی فیل کوچولو تونسته این همه دوست برای خودش پیدا کنه؟ بچه سنجاب یه کمی فکر کرد، بعد جواب داد: من خورتوم ندارم، ولی اون خورتوم داره. شایدم برای اینی که دم من بزرگ و پشمالوه، ولی دم اون کوتاه و فسفلیه. شایدم به خاطر اینی که گوشای بچه فیل پهن و بزرگه و گوشای من کوچولو و ریزه میزه. مادر که از حرفای پسرش حسابی خندش گرفته بود گفت: نه بچه جون، نه عزیزم، نه، باید یک کم بیشتر فکر کنی. بچه سنجاب پرسید: یک کم بیشتر فکر کنم؟ به چی باید فکر کنم؟ مادر دستی به سر بچه سنجاب کشید و گفت: باید به این فکر کنی که چرا فیل کوچولو یه عالم دوست داره ولی تو تنهایی. بچه سنجاب یکم فکر کرد، بعد چونه‌هاشو بالا انداخت و گفت: بیفایده است مادر جون، من به این موضوع خیلی فکر کردم ولی به هیچ نتیجه نرسیدم. اون روز مامان سنجاب سعی کرد بچه سنجابو متوجه موضوع مهمی بکنه. بهش گفت: بیشتر فکر کن. یادت میاد که به جوجه اردک چی گفتی وقتی اومد دنبالت؟ بچه سنجاب گفت: یادم اومد. به اردک گفتم من الان اصلا حوصله بازی ندارم. بعدش هم من هیچ دوست ندارم با یه پرنده هم بازی بشم. مادر لبخندی زد و گفت آفرین، درست گفتی پسرم. بعدم همون روز جوجه اردک رفت پیش فیل کوچولو و از اون خواست تا باهاش قایم موشک بازی بکنه. مامان سنجابه رو کرد به پسرشو با مهربونی بهش گفت پسر گلم، تو با میمون کوچولو و خرسکم همین رفتار بدو داشتی. بچه سنجاب خجالت کشید، سرش رو پایین انداخت و با شرمندگی گفت وای، آره مادر جون یادمه، من بچه میمونو مسخره کردم، با خرسک خیلی بد حرف زدم، در حالی که فیل کوچولو زودی با اونا دوست شد، باهاشون بازی کرد، تازه خوراکی ها و اسباب بازی خودش رو داد به اونا تا همه با هم بازی کنن. اون روز مامان سنجابه خیلی با پسرش حرف زد، توضیح داد که فیل کوچولو رو نه به خاطر خرطومش دوست دارن، نه به خاطر دم کوتاه و فسقلیش، نه به خاطر گوشای پهن و بزرگش. اونا فیل کوچولو رو دوست دارن چون هم اخلاقش خوبه، هم مهربونه و هم دوستاشو خیلی دوست داره. راستی گلای من، شما چی؟ شما دوست دارین؟ با دوستاتون مهربونین؟ رفتارتون با اونا خوبه؟ بله میدونستم شما بهترین بچه های عالمین، همتام ندارین، یه دونه این گلگلیای من. خوب، امیدواریم همه بتونیم با هم خوب رفتار بکنیم. بله با هم دیگه دوست باشیم، کمک حال هم باشیم، به داد هم برسیم و مهربون باشیم. عزیزای گلم، ما سعی میکنیم اینا رو از شما کوچولوها یاد بگیریم. شما که در دنیا بی همتایی، یعنی یه دونه. خوش به حالتون. خداحافظ تا فرداشم. Thank you.